kibice polskiego futbolu biorą sprawy w swoje ręce i wymierzają batalię przeciwko PZPN-owi. Powstała nawet specjalna strona internetowa koniecpzpn.pl. Tego kawałka pewnie nie zagra radio, to nie puste słowa, a pusty będzie stadion. Bo PZPN ma swą nazwę prawdziwą, pieniądze zarobione przez nieuczciwość. Przegięliście, mając kibica za idiotę. Pusty stadion to nasz milczący protest, lecz będzie o was głośno w tym przypadku. Wykółko wzajemnej adoracji solnych dziadków. Nie będę nawet mówił, jak jest słabo w rankingu FIFA, wyprzedza nas Gabon. Czas się odezwać i tak się to robi. To sprzeciw przeciwko Muzeum Patologii. Jak dalej tak pójdzie, myślę patrząc w dziennik, będziemy mieli euro, ale chyba w curling. Mówię w imieniu kibica, nie kibola. Nie ma innego wyjścia, jak tylko ich olać. Ty dobrze to wiesz, ja dobrze to wiem. Koniec jest blisko, koniec PZPN. Pusty stadion to prawdziwy protest, gdy w kółko to samo, tam i z powrotem. Ty dobrze to wiesz, ja dobrze to wiem. Koniec jest blisko, koniec PZPN. Pusty stadion to prawdziwy protest, gdy w kółko to samo, tam i z powrotem. Twarz polskiej piłki ma nazwisko Kręcina. Czy to ironia losu, czy raczej kurwa kpina? Znowu zaczyna się ten horror w moim domu. Pierwszy mecz o wszystko i w końcu mecz o honor. Nie tym razem, nie spojrzę w ten obrazek. Nie pójdę na stadion i nie zajrzę do gazet. Nie sprawdzę w necie, teraz wyników nawet. Lato to wielki piłkarz, lecz dziś strana murawę. Na tę zabawę, na tę prawdą żonglerkę. Nie mam ochoty patrzeć, wolałbym stracić nerkę. Niech ją sprzedadzą, nie znam się na interesach. Chętnie dam na futbol, lecz nie na pensję prezesa. PZPN to hała, lecz dzisiaj trzeba działać. Musimy to nagłośnić, dziś o tym trzeba gadać. To oni są dla nas, nie my jesteśmy dla nich. Kibice, powstańcie, niech nas zobaczą sami. Ty dobrze to wiesz, ja dobrze to wiem. Koniec jest blisko, koniec PZPN. Pusty stadion to prawdziwy protest, gdy w kółko to samo, tam i z powrotem. Ty dobrze to wiesz, ja dobrze to wiem. Koniec jest blisko, koniec PZPN. Pusty stadion to prawdziwy protest, gdy w kółko to samo, tam i z powrotem. Proszę mi nie przerywać. Ja dementuję wysokość premii. Ja nie dementuję. Ja też jestem kibicem, a my jesteśmy zupełnie różnymi kibicami. Bo to są chuligani. Dla mnie was jest 7 i do tego schowanych za węgłem. Chcemy zmian w polskiej piłce nożnej, czyli zmian w PZPN. Ty dobrze to wiesz, ja dobrze to wiem. Koniec jest blisko, koniec PZPN. Pusty stadion to prawdziwy protest, gdy w kółko to samo, tam i z powrotem. Ty dobrze to wiesz, ja dobrze to wiem. Koniec jest blisko, koniec PZPN. Pusty stadion to prawdziwy protest, gdy w kółko to samo, tam i z powrotem.